10. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, a ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrej nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Eu quero e vou me reconectar com a grande luz sagrada dentro de mim. Agradeço e desapego de tudo que me impediu até aqui de ser um só com um grande amor. A luz desperta, a luz comanda, a luz se expande em mim e transmuta numa espiral tudo que eu não preciso mais. Uma espiral de luz demais. Eu vou banindo e transmutando, vou banindo e transmutando, vou banindo e transmutando, vou banindo e transmutando. Banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Suque o que há de mim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Suque o que há de mim, leve todo o mal. Banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sou muito adivinho, leve todo mal. Espiral, espiral, espiral. Na imensidão da minha existência, eu possa ser quem eu sou e permita que o amor me invada, que a paz se estabeleça em todos os momentos, que eu perceba a minha vibração e o quão mestre eu sou de mim. É hora de iluminar, que o novo chegue em paz. Que o novo venha em paz. Quero amor e paz. Quero amor e paz. Quero amor. Polarny w tropikach. Witam w 49. wydaniu Polarnego w tropikach. Zaczęliśmy dziś ceremonialnym Woubanindo od Kamomila Sha, w którym Brazylijczycy śpiewają o miłości i pokoju. Teraz zaś podróżujemy do Izraela, aby już drugi raz w moich audycjach posłuchać projektu The Ture Haishel Collective. Śpiewa w nim i gra na gitarze malijski artysta Viu Farka Ture, syn słynnego Ali Farka Ture. Ambientowe brzmienia dodaje zaś izraelski muzyk Idan Reichel. W pierwszej godzinie audycji sięgam dzisiaj po cieszące się uznaniem elektroniczno-jazzujące projekty z Niemiec, takie jak Warejka, Studnicki czy Wahoo. Pojawi się kilku moich ulubionych artystów, jak El Buho, Das Complex, Prince Thomas czy Nova Lima. Z klasyków mamy dziś Shade w bardzo karaibskim remiksie od Rebless, a także disco hit Lost in Music od Sister Sledge. Zapraszam na 2 godziny z Polarnym w tropikach. mane ibiele mono dona ona kile masa bunyuma dunya bejeli polarny w tropikach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Morena queimada do sal e do sol da ilha de Itamaracá. Eu sou Anuş kundur